to było teraz. Ten klub ci ludzie i tamta atmosfera. Wspominam nieraz z chłopakami tamte loty. Co czwartek, Rudy Kota za parę złotych. Ja wtedy w ekipie kojarzony z wiatrem WE Moskwa. Dokładnie tak, ten wtedy też obok kaszalot zawodnikiem. Warsztat analogia, pozdrawiam tą ekipę. Jeszcze kilka składów, które też pamiętam. Szacunek chłopaki, bo każdy z nas to tu rozkręcał. Drzemiący potencjał, wtedy tam błysnął. Ten wiatr się zerwał i rozbujał wszystko. Dużo zacięcia, ty bez kitu masa. Koncerty grane na sprzęcie zawodasa. Mikrofony? Chyba żartujesz. Były jak przyszły z nami. Czujesz? Zero odsłuchu, więc co chwilę trochę głośniej. Przesterowany wokal orał bezlitośnie. Być elementem tego miałem to szczęście. Rok 99, Rudy Kot na Starym Mieście. Ta. Pamiętam to bardzo dobrze, ziom. Hip-hop, Rudy Kot, nie prezentuję chrom. Jechałem tam w kieszeni na Bans Bilon. Na szyi srebra chyba z pół kilo. 3XL, FUBU Plus, a Zet luzach. Na wejściu z jedną z fanek, buziak, buziak. Tle kolejna fruzia, za nią jeszcze parę panie. Świadomych tego, co będzie grane, co się stanie. Ziomy, propsy, piątki, witki, pozdro. Na to, to ciśnienie było, ciśnienie rosło. Multum zespołów, do stołu drinki. Rap, panienki, freestyle'owe pojedynki. To płynęło serca, serce z mikrofonem zwarte. Bo pomagało serce percepić na 4/4. Miałem atutową kartę swojego asa. Start jak TT na pasach, tam tych czasach pierwsza klasa. Kasa, kasa, kasa, kasa. To przyszło z czasem, wtedy dwie dychy na taksę. Plus od lasków masę. Kaszalak z zawodasem, mini sława, mini sława. Nasza gaza to były brawa, bit napędzała kawa. To w przeszłość wybrawa, do 99 stacji. Pociągiem z